Mona Lisa. Benzi zikia wena kwambia, ayo udena yo wezi murua. Sina la kufanya miewe, oh, oh, oh, oh, nalia. Sina la kufanya miewe, oh, oh, oh, oh, nalia. Mwezi yo mapenzi ya nizoia, ubaya wewe kukutetea. Mwenzio mapenzi ya nizuia, ubaya wewe kukutendea. Sina la kufanya miewe, oh, oh, oh, oh, nalia. Sina la kufanya miewe, oh, oh, oh, oh, nalia. Wewe ufanye ubaya, kwani umekwisha zoea. Umekwisha zoea ubaya, wenzio kuwatendea. Sina la kufanya miewe, oh, oh, oh, oh, nalia. Sina la kufanya miewe.